دشمنانو د دین اسلام دا غی سلورم نخ خی اغدا چه ده ده کمزور مخلوق سر با ظلم کئی او دا غی سر پا امداد بانده با نخلق تیزی او نبا پخپل ده ده ده ده کم خیالی او صورت کی اللہ وی تا غی کس لیدل ری چاگا نسبت ده ده رو کئی قیامت تا دا سوک لے دا رکز دے جد یتیم لگی کی ورکی او خلق نتی رئی پا خوراک دے مسکین کدے ملک کئی اللہ وی دا سی مزگزار لے حلاکتی سن مزگزار چیاغا دا خپل ملک نا غفلت کرن چرے او کم کار دے دین کئی مقصدی ریادہ دکلاورا اللہ وی معمولی شے اغم نکئی ارأيت الذي يتاركس يكذب بالدين سنسبت دروك قيامتا قيامت دروغاني قيامت لمني تاركس منيا فذلك الذي فضال عركس يدعو اليتيم چدكي ورك اليتيم تا مطلب ذا فيتيم من ظلم كيا او پا یتیم ماندی ظلم اگر پا دی معاشرہ کی چاکو پا دی معاشرہ کی یتیم ماندی ظلم اگر ترکو تربرکو او یا دا ملک ناکار مولیانو کو دا ملک ناکار مولیانو کو چی یتیم اگر پا لار بے ملو نو خلق با حال قبرون لذل چی رنبے بے دا یتیم پورت جو بسولارو اغب علال کل اغب علال کل او دا شانی جنازی سرب دیر سوڑیو اغب عل سپ رغی باندی دائرو کا و اغب ویشل او دا درد نو چی داو آئیو خلقو لچه خلقو من دلد دوڑای پول گواری دو سر امداد پول گواری دا خو حضرت شیر رحمه اللہ و دا آغو مردو دا دا آغای دا آغا کوششون و اثر دے چه اس خلق دی یتیم مال آغا حرام گرنی جنی دا دی یتیم مال و او دا بخورنے کی دا او دا ملک ناکار ملیان بخورن او چه او سری وانگی با دری صدور غم رالن نو بس اغلا با پور کی سشے پاتی نش بس یو با یو خراوا او یو دوبلستنی باوی او یو چرگ بلا انو جو یا دوبلستنی با در خری بارو او دیمین که با یا چرگ ترلی با او خری لده اواز ورکو چی کنی حضرشی رحمه اللہ چی بسن داری نو بس جو یا گا چرگی وی عریب شور جور کاری بناری والی چاوالا اے بابا سندر آلی میل بے دمیستای دلوی رالو شی حضر شی رحم اللہ بینا دم ملک دن ناکار ملیانو دلاس رارو شی دمیستای دلاس نیر آرو شوی دم ملک دن ناکار ملیانو دلاس رارو شوی فکار دل چاگل ادائی لشوی او یا سنت تل قدارا چی او سری واندی غم را دی نو آغل دی دلوری والا او دغشانی خپل خپلوان و رشتداران دری و رد پوری دی آغل دوری ورکش دانا چی دری ردی نا بلکی جمعی شوی و سلوی اختی شوی و کنون شوی تراغی پوری دی دلی آغل کرفوی دلی آغل کرفوی دا خلال سنتو او حدیث پاک جرازی حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ اغوی کننا نعد الاجتماع الہ للمیت وصنعتهم الطعام من النیاح مونگ گنل دمڑی پور والا تراجم کیگل او داغی دوڑی پا خل خلق لہ دا مونگ لکا دیر مونگ گنل مڑی باندھی پہ اتفاق دا امت سر حرام دے ویر پا مڑی باندی پا اتفاق دا امت سر حرام لے دیو جن آگا کمی زنانا چی آگای دا وسیعت کئی چی گوری ما بدرانا وی مطلب گا چی دا مرش منو ما پسی پا دیر جاری دا وسیعت کئی دا سی وسیعت کول دا دا جاہیلیت خبری دا مسلمانان خود و یاد مسلمان انسان وسیعت ندے جو عالم کتاب لکھلے رسوم جاہیلیت نائے کی یو رقم دا جاہیلیت دام کھولے لے یو سڑے مری ناغوئی وی اضاءنا متفان اینی بمانا حلو وشقی علی الجیب ابن تمابلی کل جز مرشمن پماوان با اعلان کوئی زما سبتن با کوئی چاہدی بی سبتن والا سڑے مرشلے لے او اید معبد لوری خود لگی اید معبد لوری تو خبرا باندی گریوان شلے تو بلا باندی دا سی جاری چی گریوان بشلے دا زمانی دا جاہیلیت طریقہ دا او دا طریقہ نم دے خلق و دشتا دے وسیعت دے پا گیو تو وسیعت نوم دے نوچی دی کرمڑ وشر نوبت جا دی دین شال گردولے جا دی دین شال جا دین گردولے بیا زدی آغاز سر وستشو کول بسوی گریوان شلول بسوی مخت کول بسوی او کل بیا زنان خبری کئی یرن آغا سمت از من رخا دا سینه بلکل تک تورا زن تا کانو تا کولی او دا سینه بلکل تورا دا حدیث بات گرا جدا اللہ پیغمبر ویگا ایتون نائی حتا فی النار مالی دلی وزمیر گر خدا پاور کیا ما ویرگر خدا پاور کیلی دلی و داشانی حدیث بات گرا جدی خدی لبا چدا ویر کئی دیل با جامی واچولی شد اونکو گروا دیل پارا چی عذاب دے خدا ہو سکی اللہ پیغمبر وی لیس مننا من ضرب الحدود و شق الجیوب و دعا بدا والجاہلیت ندر زمانگانا آغا بنی آدم ضرب الحدود چی آغا مختکی و شق الجیوب و گریوان نسری کی و دعا بدا جاہلیت او چگی وی چگی لجاہلیت دا اللہ پیغمبر وی زمان دا امتنا نرے دیو جنا پل اختیار کول لگواری چی مرگ راغلے لے رور مردے یا پلار مردے یا اولاد مردے آئے کلی انسان خپل خوخو کی دا سی انسان چی خپل خوخو کی اللہ وی دا اختار گمارے سورہ احزاب کی تیرشیو وما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله وي ندی مناسب مومن سڑی او مومن خزلا آر کلچ بھی سلو کی اللہ امرن دیو کار دا چیز پار دی اختیار من امر ہند کار پلنا آر رسول چی خلاف ہو کدا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر فقط ظل ظلالا مبینا پس پتا تی سر گمراہ شدے پا گمراہ اخکار سرا سورہ احزاب چوئی نمقصد دا دے چ دل کی خلق ڈوڑی ور کی دانہ چ دل دی لجنو خلق لے ڈوڑی ور کئی ور او گیا مبتدیین دل بار کی راگی دا زرا طریقہ ختم نشی نا وی وی نا دغا ضیافت نا روا دے دغا شان خیرات کون ہو جائے دی ضیافت نا روا دے او گیا مولیان حدیث ہوئے لے مولیان حدیث ہوئے کننا نعد ضیافت من النیاحہ مارے جاتی کم ملاوے لے گئے تحریف کرے گئے حدیث دا سے حدیث چرتم نشی پیدا کولے دا سے حدیث دا چرتم نشی پیدا کولے چی کننا نعدو زیافت من اللیاحا منگا زیافت دامو دلگن لکد ویرگن دمگن روا دا سے الفاظ دا حدیث چرتم نشی کرے دا مبتدیینو دا داغی تحریف دے دا خریف او دوے مداغ چیز دی یافت او دغشانی دوڑی ورکولو کی فرق نشتا او پایی باندی مونگا گنی والی سوره کاف کی خیلی چیار تا مویلیو چی یو سره را آگلیو آگل اللہ پیغمبر تا دعوت ورکلیو او بل روایت گرائیوی یو خضی سره را لگلیو چی ورش دعوت ورکل اللہ پیغمبر تا او بل روایت گرائیوی دو قریش و خضی سره را لگلیو چی ورش دا اللہ پیغمبر جنازی لر آگلیو او چی دا غشانی لر نشت نجوری بیا پا سلورم صدای کی آغا خضا شوی دا او پا اتم صدای کی آغا دا منی خضا شوی دا حضرت شیر رحمه اللہ بیو وار بیوڑی تا سمرا موانے دی چی دا پاسی سرینا دا قریشو سرے جوڑے او دا قریشو سرینا دا یلی خضی افتاد جوڑے او بیاد سرینا خضا جوڑے او پا اتم صدای کی بیاد خضی نا دا منی خضا جوڑے مجیڑی ستا سمرا موانے دی دا دا مبتدیین استدلال دی او آغا دا امون جواب کرے او در اخو نشارہ ولکون حضرت موسیٰ علیہ السلام او حضرت علیہ السلام را روان دی حتی اذا آتیا علا قریت استطاما اہلہا فابو ایو ضعیفوہما سورہ کہف کی رازی حت لسن سورت دے اللہ وی تردی پوری چلالم دا دوارا فیوکلی والا واندی استطا ما اہلہا نتی دوارو دوڑے مختیدہ دا خلقنا نفعبو ایو ضعیفوہما سپارسنی سپاری اول مغرب حتی اذا اتیا اہل قریت استطا ما اہلہا فعبو ایو ضعیفوہما رال دا دوارا پیو کلی والا ماننی استطا ما دوڑے مختیدہ دن کو دین نفعبو آج انکارو کو ایو ضعیفوہما دا چی مل مستیاور کیلئی دوارو تا نظر تبر تفسیر روح المعنی حوالہ ذکر کرو نظر شانی دا الاشباح والنظائر دا امام سیدی حوالہ ذکر کرو چاگئی وائی کم سڑے چی گختل کلنو دا استطعام دا وظیفہ دا سائل دا مضیافت وظیفہ دا پور دا خاون دا دے چوار کئی ناغی لزیافت وی بلی چھتی غالی ناغی لداغوی طعام ولوی گنیم آغی پوی دل پخپل جب باندی کس فرق وی ناغی بغیلے چھ سڑے منگن مکلف دوڑی نگوارو منگن نفس دوڑی غارو مکلف دن نگوارو کنا دی دوارو کس فرق نشتا دے او صوب لکا مبتدیر چھ فرق کئی ناغی دا سرا عربی باندھی نہیں پوئے گی اور سارا پتہ تحقیق باندھی نہیں پوئے گی فضال کر لگی پر دادا رکس یدو یتیم چیدی کی ورک یتیم تا اے یتیم تا دیکت وقت اس مارا یو دادا کی سوکی نشتا دے اور تا جی سٹ کیوں والو اگر دے گو نسوکشتا نے جتانا تکوسو کی بس اگر پروت جڑلی جڑلی چڑی بجڑا باندې سپک شو نو بس را پاسې کو خور تلاو یو دا دیکار او یو دا دیکار چې مال یې وخوري ته چلې وکړي مال یې وخوري دا دویم دیکار دا ویلي منی دیکار نه ډېر ناکار دا ډېر ناکار ځکه چې عمر به تیر شي او دا هغه په لاس را نه شي ځکه هغه تا خوړلي حضرت شیر رحمه الله وی په دې نوي کلی کې دی ځای کې جو شریرون مرو نجوری دور پسی دا اول ما خام کوا او دا نور دور لی کوا او دا جمیلی او دا سلویختی دا آغای سر تشینو ناغا دا غفورن دا آغای لنگ غوار روانه کرا نور آغای سلور وارو ندوه دی غوار بوری نخدی وی او دا آغا کی بوری نخدی وی جگا پسی را روان دی ندوه تی را پور تراولی او آغای ورزرن خودی دی جاری چی ندا بنو بوزی داری او سیو ورد دوی دا سکی نوی دا دای پلار پسی نیچه نو دمرا دمرا مال لگوله او دای سره د شیشتن نشته د نوی دات راولم هغه ور سره په جګړه شه نه براولې ها تا له چاوي دې ته ولاګو د خپلین کې په جګړه شو او واسه یې پور تلاله ها دا دې خلقو طریقه و بل بیا به پاغو باندې هغه خپل مقصد به دنه کو نو تا له چاوي دې خپل وو په خیرات ها او چې تاو دې مستارون نو و دې په ور پسې نو چې دې کنه وال توس دے یتیمانہ نمال سرنگی پوری دے یتیمانہ نمال اگتا لکل جائے دے او دل شانی دلی مل کولیان کیا گبا ما خام لبرا وستی دے سول نو بیا بے دی خلق لگی منگا غیونی نو بیا بخپل راگ نو بل ما خام با مخپل راگ لل بل ما خام با مخپل راگ لل او بل دا راگ لل با او دا طریقہ و او حضر شیر رحمه اللہ وی یہ بیا بدا جو چیزم اگر مال بے خورولو اغیل بے طریقی جوڑی کری یا ربی گامی بابا خوب گلی دلو دیر بیاد خوشحالو دیر بیاد خوشحالو او خوب سر سر تور دے براگے نو مور لگے ہوئے چی استاج رو بیگا کاتا خوب گلی دلو دیر خوشحالو ہوئی سر سر تور نائب بولے علکن اگر اگر اگر اگر اگر کیا گا پسر کی استاد لور کا نہیں استاد و بسر کا نبل جوڑے بابا لبو رسید کل بڑا لیدل میں اوپر خوب تھی ڈیڑھ روپیہ خوشحال ہے اوپر خوب تھی اب لو بیاض روش دی بولا اگر سپلائی ور کی دے بولا بھی تو لیدل میں ڈیڑھ خوشحال ہو اور خوشحالی کی دو سادر و سرنو نہ اگر سادر والا ورک یہ ڈر کی یار دا خود چری دا شانی راضی راضی او دے جا چا دا ہوئی چی دیگان خوب گلی دلو دیر خوش آلو خوی اوازی چی چر بی مور لے را لچل جون کو وی ما لوی چی سکر وقت رو کم او کلی دا جی کئی وی مایی چی سنگ راش مستکی اندیشا تکی اندیشا تو والا او آیا چی ارکا کامی بیگا خوب گلی دلو گود گود روان دا رو بلی گنگون باتی درد راتلو خدا رو مونگا اولا کی دو نصیب با مو گرم کنو چی دازن گون با مولا او دازن اونا با خشن اینو تو زمان او زمور لوام چی سیخ گرم کی او چی مونگا تالا دا غو او دازن دا کوتر دا او دازن چی اگا خشی دکا اگا مالی دلو چی گود گود گردی دو اینو دے فور دلو رو چی رار مستاز تلو مستاز تلو اینو سو پوینشی چی بندر دا څه خبرې مو جوړې کړې دا خدا مطلب دی چې ستا مړي به چې څه شی رج نو دا خانه دا ده ستا مړي به چې څه شی رج نو دا خانه دا ده چې دې لیټر بکس کیه چې نو دوی اغله رسی دا طریقه و دی خلقو او الحمدلله نن هغه خبرې هغه ختمې اسی هغه ختمې الله وان فذلک الذی فرداد اغکس و دعو الیتیم چی دکی ورک الیتیم تا ولا یخل دون تیزی خلق لرا علا تو عامل مسکین پا فراد بی مسکین ماننی دانوی چی بی مسکین تا ورکی بل چلاغن خوری سورہ الفجر کے و سورہ البلد دوار کے اللہ بیان کردے دے فاغت دمان دا سی خلقو دے فاغت دمان دا سی خلقو ادا غیلہ دو ورکر ترغیب اللہ ورکڑے دے او تم خلق چی دے یتیم مال خورینو اللہ سورہ مخی سورہ نساء لسم آیت چی اللہ ویلو ان اللذین یاکلون اموال الیتاما ظلمن انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا اللہ ویلکننا کسان چی خورمان لگی یتیمانان ظلمن پا ظلم سرا اے خالص داغا مبتدین سر دے نہ لگن کیا غیر یتیم مال خوری نہ معاشرہ کی دے ہر سراو تر گرگوری کیا غیر یتیم پا مال باندے قبضہ کری دا ہو کنیرہ کری مبتدین نہ دا کری خوش شکر دے ہو کنا دا آغا مال اغیر ران لکڑی مبتدی آیت لدی سوکی تی اللہ و یقیننا کسان چی خل مالی یدی یتیمانا نو ظلمن پا ظلم سارا ظلمان حضرشی رحمه اللہ بھئی دا قید اتفاقی دے دا سی قید اتفاقی دے لکا فی حجورکم دا سی قید اتفاقی دے لکا ان اردنا تحسنا دا سقیدی اتفاقی لکا ان نفعت الذکران نو اللہ وی انما یاکون فی بطولهم نارا یقینا اچھئی دل پگیر اخلو کیور او ذرد چی داخل بشی عذاب گرمتا اللہ وی او نتیز خلق لرپ خوراک دن اس کی مانے فویل للمسولین فز حلاکت دی مزگون کتا اے مزگون کل دی حلاکت دی اللہ وی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تم مز گئی بے کامیاب رہے ادلتا اللہ وی فویل للمسولین فز حلاکت دی مزگون کتا مطلب دا تال دا چاوی چی موز او کنو بیا دا یتیم مال او دا غی خوراک پسی را سوک چی موز کئی او دا یتیم مال خری دا سی انسان لگ حلاکتی اللہ وی اللذین آغا موز کون کی هم عن صلاتهم چی دای دا موز پل نساہون غفلت کون کی دیا اے دیر آیت دانی مغسری وی دا مطلب ندے چی آغای موز نکو دا مطلب ندے چی آغای موز نکو غفلت تلوار جوڑ سو چودی ملار دے جوڑ دے وی وقت کی دل پٹے ماندی مور نصیب نشی تیر واری کئی دما خام مو دن پر تیر واری کئی د سبا مجھے کل انوار دن مخ کی کل دین ور دن کی کدا سی مجھ کئی نہ اللہ وی فویل للمصلین فہلاکت دی مجھ کم کتا الذین آغ کسان هم عن صلاتهم ساہون چلی دن مجھ پر دا غفلت کون کی پا غفل سی وقت کی نکی اور سورہ نساء کے آیت تیر شوے اللہ وی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یقینا مز فرض کرے شے پا مومنان باندی پا خپل خپل وقت کیا او مولانا غلام حبیب صاحب اگر ختم کون عربی وی زنی وی چی خوش وی چی اللہ دانی ویلی چی اللذین هم فی صلاتهم ساہون آسان کی مز کی غفلت کو ان کی مز کئی خبر مز کی مونگ کم کم ویل لو تارو دا خیال نیچے کو نظر لگے مز کو سولاتی ہم چین دے نا شکر دے آن سولاتی ہم ویلے وے نہ مز پل نہ سا ہوں غفلت کو ان کی مز باندھ کو کچا باندھ وقت قرآن پاک سر بدل جائے خبر سے الفاظ سر بل جائے مانا بکو او دن حضر شیر رحمہ اللہ بھائی چکل کار شروع کے کار اگر شروع کر دینا چل مز ترجمہ اگر شروع کر بجوے اول ٹکے ولوایا سبحانک اللہم پاکیہ ساتا یا اللہ اے اللہ تو پاکیہ بجوے بابا دستا سبق شی دا ٹکے بزیاد سبا زتانا دا وقت بیاورو ناغبا طول رضی یو ٹکی سرارن سبحانک اللہم پاکیہ ساتا یا اللہ او تو میں پوہ کی چی اللہ لپاکیہ نسنگ پاکیہ اے دا جامع پاک دا مدخیری نا پاک دا دا انسان پاک دن مطلب دا دیس داغدار نرے داغدار نرے مدرشانی اللہ پاک دن اسن پاک دے اللہ غزاد دے چی خیرے و دا خوپا اللہ وانی نرائی اللہ پاک دن سبحان اللہ عم ما یشرکون اللہ پاک دے آرسن جرا مخلوق ورس رئی صدار کئی مدوری پدیر باندیا ورز وا اوڑی دنو بلر و بی حمد کا اسیب اللہ ستا پا حمد واندی اللہ سور صفات دخدائی تو چی جنا وستا جی اللہ رزق ورکول والا تھی، تکلیف ورکول والا تھی، راحت ورکول والا تھی، اولاد ورکول والا تھی، اللہ کی سم رسیوات کی کتوم لاغی لائق تھی نیو ایدا غشانی بل رب نو چلاز مول ترجمہ دی والا درستا کا نو داغن موحد دور شی موحد داغن دور شی نور چی موز کئی نو دے با پوئی گی اور دے لگیا دے لکر توتی ونی موز کئی اہو پا دی غلو پوئی گی گنا چیز سو آم چیز سو آم دا سبحانک اللہم سمانا دا دا بحمد کسمانا دا و تبارک اسم کسمانا دا و تعالی جد کسمانا دا ولا الہ غیر کسمانا دا نبس دے لگیا دے توتی ون دے علم دے اہم دس کا وجہ دے مجھے اپنی جبار دا و تو تکرے اوپر حال بیزوان را دست مداولی ذکر ایاک نعبد و ایاک نستعین پا مانا لکھوا حضر الشیخ رحمه اللہ ویدہ توتی بابا ہے کشو ہے توتی بابا ہے نگاہ دے خبر کولے بے زمیدار اگر صدی توتی ساتھ لے میں اگلے جب خیلی وچی توتی دباجری پتی دا مزال تو زمیدار دام ایسای نوبان خلی پتی دا سبب یا روان نخی آت کرو نورن کی دے را دے جنر کا دیدل نو دے پنجری ور لرے دے و توتی پا دنش کرے دے نیم دے باجری پچھی دے لارو بس آلتا بھئی ہو آلتا بکلے چلا رہو نے کا دیدل ناغ زمیدار چی دام ایس ہو نائی کی دے لیخون انخطر دے نور والا سا تقلیم نشتا او جسنگ دے اولی دے ناغ سابت شورو توتی دے باجری پچھی دے مزا حال تو زمیدار دا نیسی آئے کی با ان خلی دے پا دینا پوچھتے کہ سب راغل احمد باجری پٹی لے او دام کن خط احمد دک کشانی دا سوٹی لے ملکائی او پا دینا پوچھتے کہ دو سوام اللہ نسوارم زار لا سر سوادی کون دما سوطن پا خیلی رکات کی نہم رکات کی تو دا اللہ سر وعدہ کہ اللہ منگا جدا چیو اللہ منگا پریدو اونگا جدا چیو دا آر اچان کستانا فرمانی تک منگا آگنا جدا چیو او چی سلان اگر رو نبال دوری کی چرت چیوی لگی در نوال تلی کی چرت ویسیار لگی در نوال تلی مداولی ذکر دے دے موز پا مطلب ندے پوا کرنے کہ دے موز پا مطلب پوا ہوئے ندے بولی خلص رہے لکھنے غلط غیر بنکلو خدا دے دمون پا مطلب ملے پوا اللذین آکسان هم یراؤون چید ایزان خیئا مطلب را کم مزن کئی نزان خیئ او یا که هر کم کار دو دین چی کئی نو دے زان خیئا زان خیل رو پار دے دو کئی دو دین کار کئی دیو جی نزنی خلق آگر تو گورا نگوئے بس یو دیرو جاکی مجل را دی مطلب اسے تماؤوی مکنے مجل را گلے ما او دن یا وی کیا غیر دیرو جاکی مجل سبنشی ناگر یو اختر بل اختر مجل را دی یو اختر بل اختر مجل را دی بلاور کی وی خذی پر دیوال سر رو چاکی ویلیے چی لانکر تو سبا اختر ہو چی مجل کن بلی درشن یعنی چی اوداشم اوداشم اوداشم اوداشم مکوئے کال کرے بندے امودو کی مجھے چلو چا دا خود مومن صفات ندے دا مومن صفات خدا دے چی دے با فینزو وقت وارا مدوانی سی پاون بئی الذین هم علا صلاتهم دائمون او الذین هم علا صلاتهم یحافظون اللہ دا مجھ ذکر چی چرتکی دا مومنانو بسیبتنو کی مجھوہ دلی کئی دری بری اللہ پل کتاب دی لمجھ صفت کرے لے لمجھ بیانی کرے جدا دا مومن صفت دے او دری وارد آیا اللہ غزات دے چی دا اغز مجھ ذکر دوت وزلی راورے دے لکا چی مجھ پتول کارون دین کسی شئرے اہم دے اہم اگر تبلیغیان یو دادو سرا وردلل یو جد سرا وردلل چیرا مونگا دل لکونی سر دا اللہ دا دین دعوت ورکو ناغد اردلیل ولوی دو بطار آواری او خطبہ نرازی او تزمک و تال دے اس دغه نشي درکول نقصان نشي درکول بس دا اغم ظلم خدای خبره واچول مجھے دئی وردن نہ شل آگے سر خبر شروع کی ناگ پٹل بو تک خدا مطلب ادھر سیدھے راشی ہو دئی رس چھ ہو دو ابو بگو مجھے رانا دے مجھے بو تک خدا مجھے رانا دے پدرے بل جی بو تک خدا ہو دے رانا دے بد غزا بش نراو دیا بس نائی وتائی اولی جی گور مادلا دری بلی چھنو چلائی ورکا ارنی ورکا ہو دے نرازی دے نرازی بس دے ذل رکو میں دے رو مالا پکار نا دے ذلی ہوں کرائی نا کٹکو مالا دے نا دے پکار ایوہ تایی جی خیر دے خیر دے آگا نو تبرید وردائی تا نجی تا پوستو تا لسوز علی ارن در کولیش تا لسوز علی جینو تلائی والی کی گی ناروی سو وی تا لبان سوز علی جینو موازین کی مات کی وی درابی خود علی پیندو علی وی کر نو تو ورزلے نو کتا نی ورغلے او اللہ تا باندی نو دوڑائی باندہ کا نیدر باندی او بو بند کی نیدر باندی سے حت باند کی اللہ چتا باندی کم انعامات احسانات کری میسی در نوانہ دستے در نتی لپا دریو ذلو باندی چی دیرانہ دن اسی دنو کرائی نہ کٹ کے باز دے دماغ کار روا دکھے نو مگو اے خلق تا سن جانو لگ سو چکے کر پن رو افتا باندو لے کی گیا اتن راوی جاتا سنگا مسلمان مسلمانی دائی بڑھیا ساتھ ہے یا اس مسلمانی نظر دائی پر اس مسلمانی نظر دائی اس مسلمانی نظر چھے روجی نسی خلی لخلی کوئی اجولی او خود دروگ آگا خپلو یا پیمانا وائی غیبت خپلو یا پیمانا تے او حرام چی ملاوی بیما حلال رتا لفن نظر کے حلال رتا لفن نظر کے دا مسلمانی دا دیتا چا مسلمانی نیدی داخو آغا مسلمانی دا چی کدا سی دربین کی اوپوری اخکارش نیری با گنی مدا سی مسلمانی نگا اے اللہ وی ادخلو فی السلم کافا اسلام کی پورا پورا داخل شے اسلام کی پورا پورا داخل شے یا سو کی اسلام کی پورا پورا ندی داخل مدا پورا مسلمانی ندا الذين عكسان هم يراؤون شديدان خيا ويمنعون المعون او من كي معمولي شيا فره ده حق بيان ده حق بيان نكيا معمولي پا ده اعتبار سر جستا خوب اسه لگی نتن اس ده بل لگی گیا گلی ده دین بيان معمولي شيا خونه ده دیر نوی شئی دے دیر بیش قیمت دے کمان دو دا معمولی پا دے اعتبار کر چستا پہ اس کم نقصان نکی گی اس کم خرچلی نکی گی یا مانا کئی ویمناو للمعون او مانا کئی معمولی شئی کچا دینا ڈبائی اگفتی دا چرا کمون کر ڈبائی نشتن ویرے خدای کر ڈبائی منشئی یا اور تی نگواری یا غلبیل تی نگواری یا سربان دے یا سشے تی نگواری دے نور کئی و یرا بی کرا دا شے و نشن خوبت در اولا اس معاشرہ دا سید معاشرہ دا سید چی آغا نور کول آغا خد زمیدار مالی پسیر آغلا وی دارا کنی و لیدہ خود دیر ادرانا وی نا دی اولیشن وی نا دیر ادرانا دانا وی نا اولیشن وی نا دی مخی خوی اولیشن خود دیاد آدی مخی بزر آوی نی دیاد آدی مخی بزر آوی نی دک کشانی داخل اگرے زرائے متی او کارو کا غد مکو او سشے چی ورکی مزان سرے اول کے لانجیل اندر ورک او تپو سے مکو کچھر آغا رو نفر انتو گور نگر مسلمانی رن اللہ ویو ایمناون الماؤن او من کئی معمولی شیع بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پدی صورت کی اور پسی نور دری صورت کی حال د مومنانو ذکر کئی حال د منو کو دین اسلام ذکر کئی نخ داغی ذکر کئی دی صورت کی اللہ خپل پیغمبر داغی او نخ ذکر کئی نی تعالی دیر خیر در کئی دوی من خستا دشمن اغب منگا بے خیر او بے برکت او گردو ختم بے پوا تو صورت کی دری آیات میں دیو سلور خبری دو دا اللہ دو طرف ندین دو اللہ اخفل پیغمبر تو ویداتوں کا دو دا اللہ دو طرف ندین چه اللہ و ایمان و سر دا دو احسانا تکری دا دو کارو نتو مکان یو دا چی عبادتی بدنی کوا لی رب دکا دا پار در ازاد خپل رب مطلب دا دا عبادت کوا واغا لی رب دکا نو بلکی یراؤون اغیر یا کولا دکلاوی دا پارے کوا زان خود نیز پارے کوا تا عبادت بلی رب دی کئی ند پار دریا دویم دا چو انحر او قربانی کوا عبادتی مالی کوا نو عبادتی بدنیم کوا لی رب دی کنو انحر لی رب دی کا عبادتی مالی ند پار دخپل رب کوا اے تو قربانی انہوں بے دا اللہ پنن ماندے کے دا مخلوق پنن ماندے بینکے قرآن کریم کی آغا قربانی لجی دو مخلوق پنمان دے شیر اغیل اللہ حرام ویلی اغیل اللہ سویلی حرام ورطویلی اینا مگشا تینا کل کوثر درکر منگتا تا خیر دیر گای مانی خدو مانی آغا دیری مشہوری جیا یو مانا دا درکر منگتا لخیر دیر یعنی علم دا قرآن مونگا تالا قرآن کریم در کرے رے دام تالا دیر خیر در کرے رے علم دا قرآن کریم در کرے دام تالا دیر خیر در کرے چالا جی علم دا اللہ دی کتاب ورکڑے شر مدلا اللہ دیر خیر ورکو دمر خیر ورکو دمر خیر چی دا سی خیر اللہ اچھا تنلے ورکڑے دیو جن حضر شیر رحمہ اللہ وی حدیث پاک راضی من لم يتغن بالقرآن فليس منا ليس منا من لم يتغن بالقرآن نظم گنا غصوب چی آغا زان مستغنین کاغ دخلقنا بے پروان سے دخلقنا پا قرآن ماننے چی مولا دخل کتاب علم نصیب کر دے بیام دخل کو نبی پروانش بیام زان اغیل محتاج محتاج کئی مدہ اللہ پیغمبر وی لیسا من ناداز منگن نوی حضرت شیر رحم اللہ وی مانا کئی چاچی آواز خوب نکپ قرآن پاک بانی نفلیسا من ناداز منگن نوی دیو جن حضرت شیر رحم اللہ وی متقاری پسی کو مزن مصیب چاگل گیا رے اسی آواز خوب کرے رے اسی آواز خوب کرے بدو بسی سر مزنی کی مزر بسی مکروحی تحریمی رے ندو من لم یتغن بالقرآن دا مطلب رے چا اللہ دل علم دخپل کتاب ور کرے رے اللہ دل علم دخپل دین ور کرے رے بیام دے دخل کن مستغنی مصر دا زمگن ندے مسکی میں تخبر کرے وا اغالب بسی بادشاہ خط ورک بلکی دا شانی کسی ورکسی راولی گلو جبت ورشا واغتا ہوا آیا چرا دیشی او زمان زامنو لبا سبق خی او زبا ورد دمرا دمرا وزیفو ورکو ناغا گئی چرا ہوا دیدو ولیوی دا شانی بادشاہ دو ندی وارک از رازم نکور تلارو نجوڑی یو سرد جواو یو توب دوڑی را ندل وی بادشاہ سوی ماغی نچپ وی ندے پاری دوڑای باندی خلا وی ودل وی بادشاہ سوی ندے وی بادشاہ وی چیزن تجراشی دمو ورو لگا سبق وی او زبا والا دمرا دمرا تنخواه ورکن ندے آغا نوڑای تیرا کی ندیا بل چپ وی ودل وی بادشاہ سوی ندے والا بیا شروعشی بادشاہ وی چیرائی شیر دمرا دمرا دمرا تنخواه ورکن او دمو ورو لگا سبق خی دو ادری ولی دا شان و سر اوکل ولی ما تعال جواب در کو تو جوړی پولیس ولی وی ورشه بادشاہ هوایا چې دا زو سپور تیریږي دا زو سپور علاج نشته او کستا ګلوی نو خپل وار راولی دا نو چې دلته نور له خیمه نو ستاری له مخه ستاری له مخه او کته دا لري چې دیوال تراشی نو دا شهر ویږي لن ترانی لک العیون بباب ان مثلی لا یطیق لذا الحجاب لن ترانی لک العیون بباب چاری بستا سترگی ما ستا پا دروازہ باندی اونوینی زماؤن دی سرے دی طاقت نشی لرلے یا ملیکن علی جریب من الارض لہو تسو و تسعون من الحجاب اے پیو جرب زمچ باندی باز شاہی کون کیا جراغی او کم سل دروان چاندی زما دا طاقت نرسی چغب دردم او پدی طول باندی با تیری زم استا دربار لب دردم لن تان لکل عیون بباب دروازہ باندھی چری انی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تا بادشاہ خطرہ لے گلے ورتوئی تراشا زتا سرخ پر بادشاہی نیموم او زتا لا نیم بادشاہی در کن دا کو ما دا کن نو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تا چا خط ملاو شوری کا تیزر نبر جوڑے دا خط بدل طرح دے جواب نہیں کرو آگلے ورک ناغا جواب ادا جو چو چتری سنجری روح بہتم سیاہ باز در بل اگر رود حوثی ملک سنجرم دا سنجر بادشاہ دا چتری اون دیدی اللہ زما مختور کی کچری زما پا رکی دا بادشاہی سخیال قدرین تیری گیا یاوی آنگاہ کی خبر یافتم از ملکی نیم شب من ملک نیم روز را باید جون میں خرم آگا وہاں کی جدو دنی بھی بادشاہی در شپین خبر شما چی دنی بھی شپین در بادشاہی سنگا خوندے نوزد نیمی رضی بادشاہی نیم روز در بادشاہ نم ندے زد نیمی رضی بادشاہی آگا پیو غربشا باندیم نالما دنیمی رضی بادشاہی نور سنگای اے سوک بادشاہو نوا کی والو تید اور سوک بادشاہو نو جوئے آغا مرئی دا پر واج بولے شو آغا تنبول درد ورک لے شو نو جوئے آغا پانسی پلے شو مدا سی بادشاہی آغا بزکی چی دنی میرا دی بادشاہی اور دا سی بادشاہ بسکی چی آغا پازاد دنیا کی نتیاز نیشی بولے پازاد دنیا کی نتیاز نیشی بولے اے خلقو بادشاہان مونگئی بادشاہان سیو بادشاہان مونگئی باہر گھر سے چکم گئے نتیاز چین والتا ہوں کا چکم گئے چکر وین والتا ہوا او دا خلق اللہ گواہ دے کبار دنیا نتیاز قدر کولش کبار دنیا کے راز چکر لگولش اولی زکا دا در اندازان دی دا زندی دی زندی زندہ اگا دا سی چی اگا خپلی پیو لگئی او پلو لگئی نجوری وینا دو بندہ رسکی او پنجی لگولی انو دا زندگی او یا دا درندگان درندگان اگا ازاد دنیا کی جوان نشی تیرولی جوان آگا سوک تیرولیشی ازاد دنیا کی چی اگئی آگا لگ انصاف قائم کرنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملاقات دا روم سفیر را لے نکی تپوزی اکن آگئی ولوی آخو دیو وقتی دا زائی اوڈتے لے درون مجھے گرمی خوب لال تبھی ہر تو طالب لالی کی ناغ یو کس بان سرکا اولا رچوی کا تیزل اگر ڈکی لانگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اوزدہ دے اگر یہ غم اوزدہ دے سر لے سشے نیشتہ دے دل شانی اوزدہ دے ناغ عادل تا انصاف دے کرن عادل دے قائم کرن فنیم تا یا عمر عمر سنگا بے غم اوزدی آزاد دنیا کے داخل دئی دگا نشی بولے خوب نشی بولے آزاد دنیا کی نتیاز نشی بولے داد سب چاہیے مقصد میرا لے چل رہا علم دا قرآن در کرن پائی باندھے تو دول نظام مستغنی ہوا اور چال چل رہا علم ور کرے دے آگا بیام کر بادشاہان دروازو لے کم لچی درباری ملیان ہوئی نو دا آغا خلق دی چه مجدد الفسانی رحمه اللہ دا دی بارا جوئی چه کچری دای خلق کئی دو مراو سراو دا آغای دروازو تا گی نو فهم لصوص الدین و شرار الخلق عند اللہ دا دا دین غلوی او بدترین دا مخلوقات دا دا دین غلوی او بدترین دا مخلوقات دی او چه غلوی دی نور سوی چه کلا دا پاس کی دو وقت راشی جوڑے بس کتاب جوڑ کر قرآن لوٹ ورک قرآن لوٹ ورک اور کلا دے اقتدار حاصل الگواری مبل دے وی کابل چین آئی کے ظلم تھی گی طالبان سر او بس من دا غی مرست کو او اگا وقت کی دو حکومت ترم نم دائی لدا اجازت کی چستا پا خلص را دینو آئی اجازت دے مجھوڑ بس دے اور ورائی انو دا کم جلی وی جو ولناس تی نو دے وی وی یرا دا خلا دے برسر اقتدار نگر آگلے او دے دا سی اور ورائی کہ جرے دا لاسو جی اختیار را گئے نو جا خوبتو کو اے پاسات بجن اسلامی قانون جاری دا خود دا لاس کسی نشتا نو دے دو را اور ورائی او کدے حالتا رسید نچی بیا با دے سکی او کو کل کامیاب شی نو باس بیا وی منگا دین اسلام وارو خود طالبی رزم نگوا چیزے وارو دین اسلام وارو خود طالبی رزم نگوارو یعنی آگا اسلام نگوارو کم چی طالبانی راوی دا سدے دے دے اقتدار ہو گئے او دا زنی کمکل آگئے وی شاہ کی دے اور سیدن دے با دین اسلام راوی نمونگا استاد مولانا فضل عرض سے نا آگا وی چرتدار کی شوی چسپای نمگا شوی راو چیلے چیلے راوی چرتدار کی شوی چسپای نمگا شوی راو چیلے چیلے راوی پا غلط طریقے دے برسر اقتدار راشی کم چی غیر شرعی او غیر اسلامی طریقہ دا چی دے پائی باندی برسر اقتدار را دے نگیا با دے اسلام را ہوئی دا خدا کشانی چال بلے کتوے سپیلہ میچرین آگا گردی دلی دا او دیزا برا دی آگا دیزا را دی آگی نچی پیدا کی گی دک کترے یا کترے باتی نچی پیدا کی گی زمان یروبان ساگی بر لیوانے چی دے یو مقام تا بغیر شرعی طریقی باندی رسیده لیره او راضی بسشه دین اسلام برازی دا خستا خالص کا مقلطوب دیر نو اللہ و ایم مونگا درکڑے تاتا خیر دیر و علم دا قرآن کریم لکسن کی سورہ فقرہ بھی تیشوی و من یوتا الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرا قرآن کریم پس بتا کی سر ورکرتا خیر ڈیر یا دویم کوثر دویم مانا کہ آغا خول چی اللہ بے خپل پیغمبر تور کئی فورز دو قیامت مان لیا چاہا مقام دو شفاعتم دے او آغا خول با اللہ خپل پیغمبر تور کئی چی حدیث پاک کی رازی داغی گلاس میں چیری میں آگا پر شمار کی پشان تو دا سطور دا آسمان لیا او دا آگی اگا اوپر دا پیو نبیات اس کی میری او احلا من العسل دا جبین سے واخو دیری چاچی یو گھت اس کلو چاری من پر میدان دا قیامت کی تجنشی حدیث پاک کی راضی دا اللہ پیغمبر وی دو پاگا حوض کوثر مانی اولاری او دا بوئے محلومو الیہ حلومو الیہ ما طرف لراشی ما طرف لراشی چی اوبدر کما اوبدر مانی اسکوما نیو اڈا لگما دا امت برا روانا کرشی نو لیزاد دا نان حوضی زما دا حوض نبدا تی واپس کرشی لکا پردے خوف چی سور جخل حوض نبدا واپس کئی مرگری تو نپوئے چی تالا پتہ نشتے چی دا استانا رسوستا پدین کی کم نوی نوی کارونے کریو کم نوی نوی کارونے کریو سپت تالا نشتے دے مطلب دا دا استا دین برباد کروا تقریر کون مجھوئے چی دا بانگ زمون دا صلف ہوئے لے لے دا قبر کی دا بانگ زمون صلف ہوئے لے لے او فتاو کشتا دے او خو دا کمزوری گونی خبره دا دنی داشتن کمزوری گون دا اون دا او پوینیم چی صلب تا دا بلورل چی جنازه شوی دا غیا دے او گنت صلب دا غیا دے امام ابو حنیفا یا امام مالک امام شازی یا امام احمد ابن حنبل یا دے یا تو تابعین او یا صحابه یا دے ای چرتم نشته دے چرتم نشته دے چرتم نشته دے اگا اندگا یولادی بیازا اغوی شیو سره مناظرون کی کلا مناظری درازون دا پیزاری دی ترخ کی مولو نوی چاولی استاجی پیزار را جاینا نا دا در کو منا جی شیو دا اللہ دا پیغمبر نا پیزار پت کرو انو ما سره یار دا جنی چی کتی کی دانا نا ایو تاوی اغوی کی شیو چتو نو دای نا زخطا شما ابو بطر و بیلنان بونے پت کرو اگر نے پیزار پت کرو نا اگر والا بیاری جی اگر وقت کشی اچھتو جدا سیدے رادو رادو یو یو خلیفے یادو اگر وقت پوری خاندل اگر وقت کشی اچھتو اگر مقصد من دارے کنے کہ اگر وقت کنو لیکن اس قرآل دا صحیفہ لکنے لے دک کشان علمان محربان دا اللہ پیغمبر قبرونو کی بان نووے لے او اے دا قبر کی والا بان ذکر رو کہ شیطان کی اتختی کنے کہ دے سوال جواب کی خطا نشی کدھر خطا نہیں خدے بندہ دا طریقہ دا اللہ پیغمبر علی نکول جی مڑی لے کہ سنگ خخو نجی بانگ ولوے لگے کہ خطا نشی او نور بے اون دا چیری کہ حالتا شیطان راضی انو حالتا دی کہ تبانگ ولوے حدیث پاک دی راضی کہ بندہ صحبت گئی او کلمے ہونے اللہ مجنبنا شیطان و جنب شیطان ما رضاقتا اللہ شیطان راضی نو کچری سڑی ویلی نو خبر طرفنا دغش شروع شی آنو جوڑ دے گناہ کی واقع کئی او کچری خبر ویلی راو سڑی نو دویلی نو سڑی طرف نو شروع شی آنو آگا کم اولاد کی پیدا کی گی نو آن خالف شیطانی در تا خود شیطان راضی لنو ثابت دی نو در تا بان نوائی در تا بان نوائی نو کی در تا بان نوائی نو جوڑی را قبر کی بان ویلی کم بین راضی دا طریقہ وا اور کم کی تلی ما رو خیال وہ غن غلی شو او تا سو دیکھ کم کر دی وہ تا تا سو سشے مشتے دے دار سارا او اس اگی سرن خلے وہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں جنگی دے لاز جو سر تورا مشتے تورا لا سری دے رہی ہو گئے جنگی دی مخی نو دلیل مشتے دے او جنگم کوئی جان تن رو دے خدا دے شرمیدو قسم دے بل خبر نہ رہا نو اللہ دا اللہ پیغمبر بول ما تبوئے لشی چی تالے پتہ نشتے کی دے استاپا دن کی سمرہ سمرہ نوی کارنا کری نو دا اللہ پیغمبر بدانوئے چینا خیر دے رو کری نو اپری دیو زبا اپور کم دا اللہ پیغمبر وی فاقولو سحقان سحقان لمن غیر بادی زبا ایم حلاک دیشی حلاک دیشی حلاکت دی آگا چالا چی زمان ہے رستو زمان دین برباد کرے رے مرے مبتدین دا اللہ دا پیغمبر دا خیرو مستحق لی دا نجی دا شفاعت مستحق لی او دیو اینا اوز زمائے تصنیف روان دن آئے کہ ما ویلوی مبتدین اولیاء کرام نشی کے رہے مبتدین اگا اولیاء کرام نشی کے رہے دے دا بل دا کرامت پا اثبات کی لگیا دے روزان دا کرامت اثبات کی لگیا دے خپل ځان ولی الله جوړ کا بل دی ولی الله شي تعالی صفای زړه او یادی ولی الله نشي تعالی صفای زړه د خپل کرامت غم کا او د شانی خپل ځان ولی الله جوړ کا امام بچو اتنا کل کوثر در کریم غتا ته خیر فصلی لربک عبادت بدلی کو پاره در خپل وانهار او قربانی کوا ان شانک هو الابتر یقیناً دشمن استابئی بے خیر او بے برکت دشمن استابئی منوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم